sen değilsin ömrümü cehennemde dağlayan. Sen değilsin gördüğüm bir sözle aşk ağlayan. Değişmez değil ama perperişan hayallerim geçecek elbet aşkla.